pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa. Zu hortzaude bertze bat, zutik geltokian. Zu ere hor agian lo, agian adi, agian zai. Zu bertze bat zara, bertze bat. Guztien arteko bertze bat, ala da. Mundua aurrera doa, ala da. Bertze bat, trene iso. Argiet pelaren azpian, zu ere hor isilik goiz berriaren atarian. Bertze egun zorion txuba, mundu zorion txuaren neurriko. Bertze bat mundua aurrera doa, ala da. Bastard, it's